मेरे पीछे की कर दी है तू, हाँ तू, ये सब talking you। झूठा मुझे प्यार दिखा के मतलब पूरा करती है तू, हाँ तू, ये रख सोनी है जवानी नू संभाल के, साड़ी नजर में तेरी हर चाल दे, पावे बढ़ ले तू तेज विखी होना एक फेस, जदों बह के पछतावेगी गाने मित्रां दे गावेगी। पाई कदर तेरे लिए क्या क्या करती हूँ मैं, हाँ मैं सबसे लड़ती हूँ मैं, मेरे पीछे दुनिया सारी पर एक तेरे पे ही मरती हूँ मैं, हाँ मैं yeah। पर रखी ना तो कोई कुछ फहमी, जदो देखेगा तू मैनू विच ग्रामी, फिर मेरे नाल खिंची फोटो अपने फ्रेंडा नू तू कट के वखावेगा, गाड़ मेरे ही तू गावेगा, जदो गाड़ी तू चलावेगा, गाड़ मेरे ही तू गावेगा, जदो गाड़ी तू चलावेगा। तेरे प्यार देख मैनू ढूंढ सी, बाकी होर किस चीज दी ना थोड़ सी, वे तू कदर ना पाए मेरे प्यार दी, क्योंकि दिल विच तेरे कोई छोड़ सी, हुण मैनू कोई परवाह नहीं, तेरी मेरी एक होनी रह नहीं, करनी मैं तेरे ना सुला नहीं, फिर के मैं तू मनावेंगा, गाने मेरे ही तू गावेगा, जदों गड्डी तू चलावेगा।